国国际广播电台。 中国国际广播电台。 China Radio Internazia, Parolas en Pechino. China Radio Internazia, Parolas en Pechino. 本日スペロン、カラヤスクルタントイ。ヌンニコメンサスニアンエオセンドンエンエスペラント。 サルトン、カラスクルタントイ。エススラデクファラデユニオジャオデ。ホディオニウノアエオセンドスケオカインドバーシュイ。ボステエススラプログラメロイトラロモンドガイセルバイインフォルモイ。ボステディユニティサウディグプログラメロイインデルニガイチウタカチンリングボ。ヌンボンウラスクルトノバーシュイ。La decfaran de junio, Cina ŝtata prezidanto Hu Jintao foriris de Pekino, kaj komencis sian viziton al Eŭropo kaj Nord-Ameriko. En la venonta semajno, Hu Jintao unue iros al Danio, kaj poste ĉeestos la sepan vendkonferencon de Grupo Dudek en Los Cabos. La dektrian de junio, en Kopenhago, dana reĝino Margaret Du kaj ŝia edzo Herrick,esprimis intervjuate de cinae raportistoi, ca ili varme attendas la visiton de Cina ŝtata prezidanto Hu Jintao. La regino diris, ca si estas tre contenta pri la bonae rilatoi inter Danio kaj Cinio. Si tre gioias mudigi comprenon de cinae popolanoi pri Danio. La sepa pintconferenzo de Grupo Dudek ocasos en la decoca kaj decnaŭa de junio en la mexica ĉemara urbo Los Cabos.La decfaran de junio, la Cina Novaj Agentejo Xinhua faris komendon dirante, ke okaze de tio, ke la monda ekonomio frontas al modaj nestabilaj faktoroj, kaj la krizo de la eŭropa ŝuldo pli kaj pli akriĝas, la mondo esperas, ke la bankkonferenco de Grupo Dudek povos stabiligi la mondan financon kaj doni fidon al la monda ekonomio. La decfaran de junio en Cina Akademio de Sciencoj,Ouyang Ziyuan, la chef scientisto de la Cina Lunsongda ingeniero esprimis, que Cinio al jaro 2013 lanchos la sondilon Chang'e numero 3, porque la aparato de surderigio cae lunveturilo surderigio la lunon, cae porque la aparato de surderigio faro sondon ce fixidae locoi, cae la lunveturilo faro croson por sondi. La setembe, Herve Lasos,Generala vice-secretario de Unigenitae Nazioi respondesas pri baza conservo diris, che en Sirio la berfordo iam grandscale escalandigis. Dio signifas, che la caractero de la landa situatio iam changigis, gai nun oni povas difini gin cio internam militon. En la dectria de junio, en catedera conferenzo de Unigenitae Nazioi, Martin Neski,Propaganda de Unuiĝintaj Nacioj diris, ke Unuiĝintaj Nacioj ne respondecas pri la difino de karaktero, ĉu la siria krizo jam ŝanĝiĝis al interna milito aŭ ne. En la sama tago, la siria ministerio de eksteraj aferoj neis la diron, tamen Usono ne volas priskribi la sirian situacion kiel internan militon.La dektrian de junio, ĉefa reprezentanto de Irano por la nuklea intertraktado, Saeed Jalili diris, ke se la Okcidento erare daksos la situacion, la nova nuklea intertraktado finiĝos senrezude. La dekfaran de junio en Pekino, Liu Weimin, propralando de la Ĉina Ministerio pri Eksteraj Aferoj diris, ke Ĉinio esperas,che ciui bardioi concerne alla Irana nuclea problemo clobodos progressigi la dialogon en Moskvo. La dektrian de junio en Strasburgo, Europa Parlamento basigis du revisiidain proiectoi selante grandigi la administratan raidon de Komisiono de Europa Unio pri Ekonomio kaj Budgeto kaj fordigi la ekonomian administradon de Eurozono. Finigis la novaĵoj. Nun estas la proclamero tra la mondo. Saluton, carai amicoi. Lastatempe, Cina Chefministro Wen Jiabao ĉeestis al la inaŭguro de la industria ekspozicio en Hanovro, kaj al la aktivadoj de Ĉinio, kiel ĉefgasto de la ekspozicio. Ĉi-jare, Ĉinio duafoje partoprenis en la industria ekspozicio en Hanovro. Kiel la partnera lando, la publiko opinias, ke la partopreno de Ĉinio en la industria ekspozicio kiel la partnera lando fariĝos la brila punkto por la kvardeka datreveno de la establiĝo de diplomatiaj rilatoj inter Ĉinio kaj Germanio, kaj pluapaŝe antaŭenpuŝos la ekonomia kaj komerca kunlaboro ne nur inter Ĉinio kaj Germanio, sed ankaŭ inter Ĉinio kaj Eŭropo. Acceptante intervjuo de Cina Radio Internacia, Liu Mingli, experto de Cina Instituto de Modernai Internaciai Rilatoi pri Europai Aferoi, esprimis que Germanio kaj Cinio estas gravai kunlaborai partneroi kun potenciala forto de disvolvigio kaj per la industria ekspozicio en Hanovro. La du landoj povas pli bone kompreni unu la alia, akceli interrilaton kaj kune serĉi pli multajn kunlaborajn ŝancojn. Al Ĉinio, Germanio estas la plej granda ekonomio en Eŭropa Unio. Precipe en la lastaj jaroj, sub la fono de ŝulda krizo, la ekonomia forto de Germanio kaj ĝia politika influo en Eŭropo pli kaj pli grandiĝas. Pro tio, ke la influo de Germanio en Eŭropo estas pli kaj pli granda, Ĉinio devas havi bonajn rilatojn kun Germanio, se ĝi volas disvolvi stabilajn rilatojn kun Eŭropo. En la jaro 1947 unuafoje okazis la industria ekspozicio en Hanovro. Nun ĝi estas la plej altnivela internacia komerca ekspozicio, kovronta plej granda industria kampo. La ĉeftemo de la industria ekspozicio en Hanovro 2012 estas verda kaj inteligenta. Kvankam Eŭropo suferas de ŝuta krizo, tamen la nombro de entreprenoj, kiuj partoprenis en ĉifoja ekspozicio, multe grandiĝas. Laŭ statistiko, ĉifoja ekspozicio altiras preskaŭ 5,000 entreprenoj el 69 landoj. Kaj kompare kun la ekspozicio en 2010, la nombro de komercistoj, kiuj partoprenas en la ekspozicio, altiĝas je 8%. El tiuj partoprenantaj komercistoj pli ol 50 estas ĉinaj entreprenoj. Doktoro von Frisch, prezidanto de la direktantaro de la Germana Hanovra Ekspozicia Kompanio, esprimis: Wir haben jedes Jahr auf der Hannover Messe ein Partnerland, in diesem Jahr ist es China. Ĉi-jare ni invitis Ĉinion kiel kunlaboran partneran landon de la industria ekspozicio en Hanovro. Fabrikistoj el diversaj lokoj de Ĉinio prezentos siajn produktojn kaj esplorajn fruktojn en la ekspozicio. Krome ankaŭ ĉina ĉefministro Wen Jiabao venos al la ekspozicio. Kun la disvolviĝo de la ĉina ekonomio, pli kaj pli multaj ĉinaj entreprenoj iris al fremdaj landoj. Germanio, kiel lokomotivo de la eŭropa ekonomio, certe estas atendata de ĉinaj entreprenoj. Oni analizis, ke ambaŭ Ĉinio kaj Germanio estas gravaj landoj de fabrikado kaj atendas disvolvi inda ekonomio. Ili do havas multajn komunajn interesojn. Fortan completigezo. Existas granda potencialo de kunlaboroj inter la du landoj. Liu Mingli montris, ke kiel la kunlabora partnera lando de ĉifoja industria ekspozicio en Hanovro, Ĉinio devas utiligi la ŝanco por pluapaŝe antaŭenpuŝi kunlaboro inter Ĉinio kaj Germanio en la ekonomia kampo. Ĉinio estas kunlabora partnera lando de ĉifoja industria ekspozicio en Hanovro, kaj la proporcio de ĉinaĵoj en la ekspozicio grandamezure altiĝas. Tio montras ankaŭ, ke pli grandiĝas la influo de ĉina ekonomia kresko al la monda ekonomio, kaj la mondo pli kaj pli atentas la ĉinan ekonomian kreskon. Ĉinio kaj Eŭropo certe devas plu disvolvi rilatojn inter si. Caraj amigoj, dankon pro via aŭskulto. Caraj aŭskultantoj, nun estas la programero Tra la mondo. Ĉiutage ni havas fokuson temantan pri kulturo, ekonomio, popola vivo aŭ aliaj. Bonvole vojaĝu tra la tuta mondo en nia elsendo. Karaskutantei, havigi al si propran markon de automobilo estas revo de multaj ĉinaj aŭtoentreprenoj. En la lastaj jaroj, la automobiloj dezajnitaj de Ĉinio, ĉu kvante, ĉu rekonidece, evidente progresis. Lastatempe, ĵurnalisto aniris aŭtoentreprenon Chang'an, kiu havas historion de 150 jaroj. Al la renovigita administrado, teknika sistema esplorado kaj teknikista kulturado ŝutas la aŭtomobilo Chang'an sian progreson en marko, tekniko kaj vendaĵoj. Zhao Hui, 53 jarojn aĝa, estas alta teknikisto enkondukita el Usono. Kiel vicdirektanto de la Aŭto-inĝeniera Instituto de Chang'an, kaj grava specialisto de aŭtokolizado en Ĉinio, li ludas ŝlosilan rolon en aŭtokolizado. En la aŭtokompanio Chang'an, same kiel Zhao Hui, ankaŭ aliaj 10 specialistoj estis enkondukitaj el fremdaj landoj. Kaj krome, la teknika personaro sin nombras pli ol 6,000 homoj. Ĉiujare, la kompanio investas 500 de la enspezo el la vendado por dezajnado de aŭtomobilo kaj por starigi la teknikan sistemon de aŭtomobilo. Ĝi establis 4 esploraj centroj, respektive en Usono, Italio, Britio kaj Japanio. Nuntempe, inter 286 kernaj teknikaĵoj rekonitaj en aŭtomobilaj rondoj, la kompanio Chang'an jam posedas 262. Sur la vojo de la dezajnado de aŭtomobilo, kvankam la kompanio renkontis multajn neimageblajn malfacilaĵojn, tamen ĝi kure atingos la pinton de internacia aŭtotekniko. En la 80-aj jaroj de la pasinta jarcento, la kompanio Chang'an komencis sin sekve fari kun investadon kun japana Suzuki Motor, usona Ford Motor kaj aliaj internaciaj aŭtofabrikoj. Sed en la kunlaboro, Ĉinio ne posedis sian kernan teknikon, kaj sekve ne havis barorajdon en profita distribuo, regado kaj tio plu. Xu Liuping, direktoro de la kompanio Chang'an, diris, ke memstara kreiveco estas nepre irada vojo el cent vojoj. So, so, 我们的产品，我们的研发有若干的黑皮书， 还有你多少经验的积累， 就是通过。 Ni havas multe da nigraj libroj pri produktaĵoj kaj dezajnaĵoj. Tiuj libroj estas kristalo de spertoj. Danke al la memstara kreiveco, la kompanio Chang'an starigis normojn kaj sistemon de aŭtomobilo. Memstara kreiveco estas nepre irata vojo el cent vojoj. Ekde la komenco de la kuranta jarcento, la ĉina registaro rigardas memstaran kreivecon kiel nacian konkurencivon kaj donas altan atenton al la dezajnado kaj fabrikado de aŭtomobiloj. Kaj dia kapitaloj de la ŝtato kaj popolo torentis en la deron de aŭtomobiloj. Kaj kun la politika subteno de la registaro, la dezajnado kaj fabrikado en aŭtomobiloj kun ĉinaj markoj impete progresis. En la jaro 2011, la Asocio de Internaciaj Autofabrikistoj publikigis la vendliston de la mondaj automobiloj laŭ marko, kaj la automobilo Chang'an en la sinsekvaj 6 jaroj gajnis la unuan lokon en la furora listo de la ĉinaj markoj de automobiloj. Kvankam la ĉinaj automobiloj ankoraŭ ne perfektas, tamen la teknika progreso kaj merkata etendiĝo estas evidentaj. Nuntempe, multaj ĉinaj aŭtoentreprenoj, inkluzive de la kompanio Chang'an, fabrikas nov-energifontajn automobilojn. Ren Yong, direktoro de la nov-energifonta aŭtokompanio de Chang'an, opiniis: 不搞自主研发，没有核心的技术。 Sen memstara designado, sen kerna tekniko, ni estas regataj de aliulo kaj ne havas parolrajton. Mi opinias, ke memstara designado estas postulo de strategio, kaj la afero ne dependas de nia volo. Ĉinio jam fariĝis la plej granda merkato de aŭtomobiloj en la sinsekvaj 3 jaroj al la monto, sed la ĉinaj markoj de aŭtomobiloj restas nefamaj. Se ĉinaj aŭtomobiloj volas okupi sian lokon en la internacia aŭtomerkato, ili devas havi siajn markojn rekonitaj de la monto. Xu Liuping, direktoro de la kompanio Chang'an, esprimis, ke la kompanio Chang'an jam ellaboris sian perspektivon 2012, kaj laŭ kiu, ĝis la jaro 2015, la kompanio vendos 5 milionoj da aŭtomobiloj, inkluzive de 3 milionoj da aŭtomobiloj kun ĉinaj markoj, kaj al la jaro 2020 vendos 5 milionoj da ĉinaj aŭtomobiloj. Kara skutantoj, ĵus ni konigis al vi pri aŭtomobiloj dezajnitaj de Ĉinio. Dankon pro via aŭskulto. Nova jaro, nova aspekto. Tute nova esperanto redejo de Ĉina Radio Internacia. Klaku! Hototopo 2.2/ esperanto.coroi.sono Karaskutantai, nun estas la programero tra la monto. Bonvole daŭrigu la aŭskultadon. La kvina de mardo en Pekino, en la kvina sesio de la 11ª Tutlanda Popola Kongreso, Ĉina ĉefministro Wen Jiabao diris en la raporto pri laboroj de la registaro, ke oni devas preni novan vojon en ekstera ekonomia laboro. Antaŭe, Ĉinio difinis la ĉefan tonon avanzi con stabilezzo pri la economia laboro en la curanda jaro. Tio marcas che la Cina economio devas preni gai utiligi plu la schlossilan strategian chanso periodon por evoluigi Cinion, gai clopodas continue progressi en diversai laboroi. En la fono de la Europ Unia sud criso, Kiel suffice utiligi chansoien cae defioien cause de la internazia finanza criso, cae reorientigi evoluigon de la extera economio? En la raporto pri laboroi de la registaro, Wen Jiabao emphasis, che la extera economi laboro devas concurui con la nova situatio, cae tiel, oni devas reorientigi la evoluigan linion. Li diris: 我国对外开放已进入新的阶段，进出口贸易双向投资的地位和作用发生了深刻变化，必须适应。La malfermo de Ĉinio jam eniris en la novan etapon. La statusoj kaj roloj de la importado, eksportado kaj dudirekta investado profunde ŝanĝiĝis. Oni devas sin adapti al la nova situacio, crei iun novan por extera economia laboro, restrukturi evoluigan modelon de la extera economio, audigi nivelon de la malferma economio, gai forgi novan strukturon de la malferma economio. En la pasinda jaro, complicigis la situacio de la monda economio. Cinio giustatempe promulgis serion da contraurimedoi porge la Cina economio continue directiju au anticipo de la macroerguligo. Precipe aurfrontante defioin gai chansoin gause de la Europunia surcriso, Cinio ciam reguligis la evoluigan directon de sia exterra economio. Cai tiel, Cinio intensigis commerciaen conlaboroien con la mondo, inclusive de Europae landoi. Lau la statistico, en 2011, la totala monsumo de la Cina-Europa commercio proximigis au 570 miliardoi da usonai dolaroi, cai crescis je 18.3% compare con Dio en 2010. Dio estis unu el la rarai brilpunctoi en la internaziai commerciai hunlaboroi en la pasinda jarro. Parolande pri la reguligo de la Cina exterra economio, Jespo Chen, respondezulo de la Pekina oficejo de la Europunia Chambro pri Commerzo, esprimis, che lastadembe, Europo gai Cinio spontanee donis attendon au economia evoluigo fone de la nova situatio. Dio marcas la pli intiman collaboron inter la du flangoi. Europe and China, they both issued medium-term development strategies. So, importantly, the important thing is they're very, very similar. So, in Europe, ambaŭ Ĉinio kaj Eŭropo promulgis evoluigajn planojn de la mezlonga periodo, la strategio 2020 de Eŭropa Unio kaj la 12 kvinjara plano de Ĉinio. La ĉefpartoj de la du planoj estas similaj, ĉar la du flankoj spontanee substregis la kontinuigeblan kreskon surbaze de ekonomia kreiveco. Nun Ĉinio faras ekonomian restrukturadon kaj metas emfazon al la enlanda merkato, kaj pro tio certe malpliiĝos eksportado. Sed tio samtempe akcentas la malfermon de la ekonomio. Dio pli indimigios la Cina-Europa comerciarilato, gai continue solidarigios la comerciarilato inter la du flancoi. Pro la levigio de la Cina-economio, iui Europai landoi, geui dronis en la shoot criso, esperas collabori con Cinae entreprenoi. Meixin Yu, esploristo de la Cina Academio de Internazia Commercio gai Economia Collaboro sub la Ministerio pri Commercio opinias che nun priigionda investo de Cinae entreprenoi au Europo evidente changigas la oficialai sentenoi de la Europo au la Cina investo. Andau explodo de la Europunia criso, germana canceliero Angela Merkel, franca presidente Nicolas Sarkozy gai aliai gvidandoi de europai potenzai landoi havis negativain sindenoin contrau la Cina investo. Vosta explodo gai escaladigio de la shoot criso, iliai sindenoi mute changigis, gai ili pli bomenigas la investon au Cinio. Por sorbi la Cina investon, ili ne nur malstrictigis mercada aprobon, sed angau prenis concretain rimedoin. Exemple, ili active iris au Cinio por allogi investadon gai faciligis formalajoin por Cinae investandoi. Tiai rimedoi estas efficai por priponigi la investa medion de Europo. Sekve de pli igianda Cina investo au Europo gai la promesso ge Cinio estas preda fari plimude por sovi la shutcrison, sentube pli indimigios la commerza inilado inter Cinio gai Europo. Same kiel chef ministro Wen Jiabao diris en la rapporto, oni devas adaptisin alla nova situatio, crei ion novan por exterra economia laboro, restrukturi evoluigan modelon de la exterra economio. Dio certe garantios la linion avanzi con stabilezzo della Cina economy lavoro. Nun finigis la rapporto di Dolita, prenun novan voion en commerciai con lavoroi inter Cinio gai Europo. Bonvole daurigu vien auscultadon de Cina Radio Internazia. Cun cele profondigi intercomprenon cae amicetson de la Cina popolo con la tutmonda. Conigi Cinion al mondo, la mondon al Cinio. Cae rapporti ion e la mondo al mondo. Cina Radio Internazia, clacu. www.soroi.soomo.sono au esperanto.soroi.sono. Graskudandai, nun esas la programero tra la mondo. Ciudage, ni havas focuson de mandam pri futuro, economio, popola vivo au aliai. Bonvole viaggio tra la tuta mondo anni e osendo. Ascoltando i pomole apprezzo e l'albumo Yomo Slavumas Candon di Dolita, Vagarismi. Vagarismi la voglio e la mondo. Rencotismi cigano e san malgioi. Vagadis mi la voglio e della mondo. Rencotis mi cigano. Cari ascoltandoi, ci speciale rimarchis la vorto Yomo e l'albumo Yomo Slavumas. Fakte, Yomo estas esperant lingua alinomo de Jean-Marc Lochler, franca gandisto kai esperantisto. Li naskigis en la deca de octobro del jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 12 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. Cari amici, finigis nia programmero, dankon pro via auscutto. Programmero pri raccontoi rilate alla historio della Cina e medicino kaj farmacologio. Parlante pri cinai elixiroi, oni nature ekpensas pri la kinseka elixiro, tigrosta elixiro, tiu de huatuo, kai tivi por curaci faudon, frakturon, konduson, kai aliajin. Ili havas bona efikon, kai juas grandan renomon, ankai eksterlande. Fakte, ili estas nur geogai specoi de elixiroi por curasado kai sanprotekto. Preparitai lau tradiciai metodoi de Cinio. Cinio havas diversain elixiroin kun malsamain efikoi. La elixiroi estas unu el la valorai heredajoi de la Cina medicino. En Shang dinastio, en doblio 3000 jaroi, slagvo maestroi cae nobeloi, gravuris oracolain diroin de diabloi, cae dioi, sur testud celoi, cae bovus capoloi, sur giu inodijas speso de vino, chang, la antiqua literaturo, chang estis elixiro preparita el nigra milio. La Cina classica verco de medicina teorio, Huang Di Nei Jing, andao plio du mio jaro i diras. Ciam homa corpo parto perdis, senton, pro cingluai obstructo. Tiu oni devas curaci per elixiro. La antiqua medicina verco, quindec du receptoi, pli vrua au Nei Jing, trovijas ne malmudai receptoi per prebari elixiroi. Exemple, curaci murdunto de vipuro per elixiro cum macerita licopo. Curaci diversain carbungloin per elixiro cum macerita isoi faboi, hae diao plu. La elixiro estis la plei frua medicamento de Cinio, registrita en classica literaturo. Ci havis bona efficon. Tio, ci estis vaste aplicata al antiqua tempo, cae ludis gravan rolon en antiquae curasato cae sanprotectato. Tio la elixiro povis ludi tio gravan rolon en la medicina historio, la kerno kuŝis en ĝiaj karakterizaĵoj. Simple prepare prezo, alta anteno de efikaj ingrediencoj. Rapida efiko kaj facila konservado. Alkoholaĵo povas vigligi sangan cirkuladon, rezisti kontraŭ malvarmo, malstreĉi muskolojn kaj tendenon, kaj akceli digestadon. Krome ĝi ankaŭ povas konduki la medinaĵojn aŭ certaj viseroj kaj ĝinluoj de la homa korpo. Interni de China Radio Internacia strikte sekvas varmajn eventojn de Esperantujo, novaj temoj, varmaj fokusoj kaj malsamaj opinioj. Carai amicoi, de la 12 ĝis la 22 de junio okazos en Rio de Janeiro Rio Plus 12. Dio estas konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo. Ankaŭ UEA kaj DEJO partoprenos en Rio Plus 12. Kio estas Rio Plus 12? Kio estas la ĝisnunaj atingoj de Esperanto lige kun Rio Plus 12? Signoroj Rafael kaj Alvaro Mota el la loka teamo por Rio Plus 12 alportis la plej aktualaj informoj. Saluton Ĉina Radio Internacia, ĉi tie estas Rafael el Brazilo. Mi estas parto de la Esperanto-grupo kiu zorgas pri niaj aktivaĵoj dum Rio Plus 12. Kaj mi estas kun Alvaro Mota, alia esperantisto kiu estas de nia grupo, kiu partoprenos en Rio Plus 12. Do, Alvaro, unue bonvolu klarigi al niaj aŭskultantoj pri kio temas Rio Plus 12. Rio Plus 12 estas la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj, kiu okazas 12 jaroj post Rio 92. Rio 92 estas la plej granda konveno de Unuiĝintaj Nacioj, kie kunvenigis la plej grandan nombron de ŝtatestroj el pluraj landoj. Kaj oni estos tie ĉi en Rio Plus 12 por diskuti la temojn, kiuj estis proponitajn antaŭ 12 jaroj, por kontroli kio estis farita kaj kio ankoraŭ oni devas fari. Kaj tiu konferenco estas ankaŭ nomata kiel la konferencoj de Unuiĝintaj Nacioj por daŭripova evoluo. Kiel Esperanta movado planas partopreni en Rio Plus 12?

kial mi elektis partopreni en Day to History. Kaj kompreneble mi elektis partopreni, ĉar mi volis diskonigi Esperanton, ĉar mi volis montri al la homoj tiun trezoron, kiun ni havas, kiu estas la internacia lingvo. Kaj ankaŭ mi volis paroli pri la graveco prezervi la lingvan diversecon en la mondo. Kaj mi faris tion, kaj do hodiaŭ mi profitis la okazaĵon por denove paroli pri tiaj aferoj. Kaj mi pensas ke homoj ŝatis, ne kaj estis eĉ virino el Svislando kiu parolis kun mi poste tiu prezentado kaj ŝi diris al mi ke ŝi estas parolanto de minoritata lingvo kiu riskas malaperi en ŝia lando kaj tio estis vere bona afero por mi mi ŝatis reprezenti la Esperanton movadon en la solena fermo de tiel grava evento. Bone, kaj nun mi volas diri al vi, ke tiu atingo estis danke al la amasa voĉdonado de ĉiu esperantisto. Do tio montras, ke ni estas ege forta movado. Tamen, kaj ni devas konscii pri tio, kaj ni devas ĉiuj labori kune. Mi nun petas al vi ĉiuj amase voĉdoni por la du proponoj de Esperanto en la kampanjo Rio Dialogues. Do se vi eniras en la retpaĝo de www.riodialogues.org estas du proponoj senditaj de esperantistoj. Unu en la kampo de arbaroj, forest, kie vi povas vidi ke temas pri lingva diverseco, la graveco prezervi lingvan diversecon por prezervi biodiversecon. Kaj alia temo estas ligita kun dauri pova evoluo por redukti malriĉecon, kaj tie ankaŭ estas propono pri la graveco de internacia neŭtrala lingvo por redukti malriĉecon. Do mi petegas al vi, ke vi voĉdonu por la du proponoj de Esperanto en tiu kampanjo Rio Dialogues, ĉar la plej voĉdonitaj proponoj estos submetitaj al ŝtatestroj dum Rio plus dudek. Do mi esperas che li ciui laboru cune por tivi du proponai. Bene, cae do ni adiavas, cae mi petas al vi, che vi tui voci dono, cer tio estas vere tre grava por ni. Mi nur chatus al doni, Rafael, che la voci donado finigas e la decvina de junio, tio estas vendrede. Do ne lasu por la lasta momento. Tui voci dono, cae sendo, cae farbo alia in voce donanto sendo ti un informo al pure alia che amico in via kai to li ne povas neniam resigni char mi credas che ia mi successos monti alla mondo la gravezza de mia bella vita. Ci tieni danca signoroi Rafael gai Alvaro Moda pro la plej aktualaj informoj pri Esperanto en Rio plus dudek. Dio estas en konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo. Karaj aŭskultantoj, finiĝas la raporto. Dankon pro via aŭskulto. Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu. Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu. Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciudaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasigna leciono, ni lernis pri conigo en la cina lingvo, nun ni unue ripetu quelgaien schlossillaien frasoien. Bone, mi jus conis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la cina lingvo se mi volas coni sian laboron. Vi povas diri, ni mei mei shi zuo shemmada. 你妹妹是做什么的? 你妹妹是, signifas, via pli juna fratino estas. 你妹妹是, 做什么的, signifas, kion fari, kion labori. 做什么的? Kiel oni esprimas, kiel vi pensas pri ŝi en la ĉina lingvo? 你觉得她怎么样? 你觉得她怎么样?